वॉइस ओके अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाह रही थी कि जो ये क्लास है ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर एक दिन भी आप क्लास ना अटेंड कर सको तो तब आपको पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, क्या मिस हो रही है आपके लिए। तो इवन दो समटाइम्स आप कोशिश करते हो, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन आपका नहीं होता और आप बिल्कुल तड़पते हैं कि बस अभी कौन सा भी कनेक्शन आपसे कनेक्ट हो जाए और आप किसी तरह आप क्लास सुन ले, फिर भी नहीं हो सकता। और फिर आप कोशिश करते हैं कि चलो बाहर जाए और सुन ले कि कहीं और, लेकिन वहाँ पर यह है कि पैलटॉक ओपन नहीं होता है। तो आज इवन दो आई ट्राइड माई बेस्ट फिर भी मैं सुन नहीं सकी, तो स्टार्टिंग का मेरा काफ़ी सारा छूट गया। लेकिन खैर इंशाल्लाह मैं इसको रिकवर करूँगी, पूरी नीयत है और कोशिश करूँगी। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला बताना चाह रहा है कि ये एक नेमत है, तो इसको रियलाइज़ करो कि ये क्या चीज़ है। अगर हम जब रियलाइज़ नहीं करते और समझते कि हाँ क्लास चल रही, ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला का शुक्र है। और सुबहान अल्लाह आज जिस तरह उस्ताजा ने क्लियर किया गुलूफ के बारे में, तो मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा था, एक चीज़ मुझे अपने शेयर करना था कि बहुत से हम इसमें मोस्टली क्रिश्चियन की बात हो रही थी, लेकिन मुसलमानों में भी ऐसा है कि जो बहुत से लोग गुलूफ करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें आगे बढ़ जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा इतना चेंज कर देते हैं और ऐसे बातें करते हैं आपके सामने कि आप बिल्कुल मतलब इवन दो आप उनको समझाते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं आपकी बात को। तो मुझे अंदर से इतना फील हो रहा था और इतना हर्ट हो रहा था, मतलब कभी आपसे ये होता है कि बहुत आपसे क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो आप बिल्कुल भी आप समझा ही नहीं सकते और इतना आप बेबस हो जाते, सिवाय दुआ दुआ के और कुछ नहीं कर सकते आप। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली उस्तादा से, कि आप ऐसे लोगों के लिए दुआ करिए। बस मुझे यही कहना था, जज़ाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा, बहुत बहुत जज़ाकल्ला, बहुत ज़्यादा आपसे, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने इतनी खूबसूरत क्लास, आज रोज़ाना की तरह आज की क्लास भी इतनी ज़्यादा टची थी। और जो मेन चीज़ जो थी वो वही के गुलूफ, कि किस तरह लोग हद से तजावुज़ कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आजकल नज़र आती है चीज़, वो यही है कि तजावुज़ करना हर चीज़ में, हर अमल में। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा मिलाद पढ़ा करती थी, नाते पढ़ा करती थी जब मैं पाकिस्तान में होती थी, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास शुरू की है तो बिल्कुल सोच का रुख अल्लाह की तरफ मुड़ गया, स्ट्रेट। लेकिन और जितनी भी नाते थी वो सब बदल गई, बिल्कुल उनके रुख ही बदल गया, एक एक लफ्ज़ उसका बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब भी इतने लोग पाकिस्तान में मेरे अपने इतने करीबी हैं जो घरों में इतने बड़े बड़े मिलाद रखवाते हैं और सब कुछ चल रहा है, वैसे तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने खुद कॉल की, इस बारे में बात करने की थोड़ी सी कोशिश की, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं होता और वो समझते हैं कि मैं शायद बुराई कर रही हूँ खुदा ना खास्ता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह माफ़ करे। लेकिन वो उनको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि ये सब गलत है और किस तरह तुम लोग कितने ज़्यादा हद से तजावुज़ करने वाली चीज़ें, पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया, और अल्फाजों को देखो अपने कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है वहाँ पे कि हम क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह ये लोग जो तजावुज़ कर जाते हैं अपने, जैसे मेरी एक जानने वाली, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि जब वो सवाल तो नहीं पूछा मैं कहूँगी, लेकिन उन्होंने उनके के जब घर में बच्चा बीमार होता तो वो उसके सीने पर लिख देती हैं, ना वो नमाज कुरान पढ़ती हैं, ना कोई इन पर मतलब कोई दम करती हैं हमारी आयतों का, बल्कि उल्टा वो बच्चे के सीने पे या उमर लिख देती हैं, और दूसरे के उठते बैठते वो कहती हैं या गौस, जैसे हम या अल्लाह कहते हैं। और इसी तरह बीमार पर बीमारी जो इंसान बीमार होता है उस पर दुरूद ताज पढ़कर पूछती हैं, तो उस बारे में प्लीज़ जवाब बताइएगा कि क्या असरत तो है ये, लेकिन इसको किस तरह मुंतखबात السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ، آپ کی کلاس ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھی تھی، اور غلو پہ بھی جیسے آپ نے بات کی ہے کافی حد تک سمجھ میں آئی ہے کہ ہم لوگ اگر کسی کو اونچائی پہ پہنچاتے ہیں تو کسی کو نیچا بھی دکھانا وہ بھی غلو میں ہی ہے. تو بہرحال جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے اور آپ ایسے ہی ہمیں سمجھاتی رہے. تو ایکچولی میرا جو کویشچن تھا وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بچوں کو وہ جو اسکول کی ٹیچرز ہیں ان کو بھی ہمیں یعنی پیغام دینا چاہیے، تو جیسے میں نے سوچا تو ہوا تھا لیکن یعنی مجھے یعنی میں کیسے ان کو دوں. میں نے سوچا تھا کہ جیسے کوئی گفٹ ہوتا ہے کرسمس کا، اور ساتھ ہی میں نے قرآن کا جو ترجمہ ہے اور ایک اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں سے محبت کی بک، تو میں نے کہا تھا کہ وہ میں اسے ٹیچرز کو پیک کر کے بھیج دوں گی. تو اس کے علاوہ کچھ لکھنا چاہیے ساتھ کہ یہ دین کی دعوت ہے، یا کہ سمپل بس وہ پیک کر کے دے دے. پلیز یہ تھوڑا آپ مجھے ضرور اس کا جواب دیجئے کہ صرف سمپل میں وہ گفٹ کے اندر بچوں کے بیگ کے گفٹ کے ساتھ یہ بکس رکھ دوں، یا کہ کچھ لکھوں کہ یہ دین کی آپ کو دعوت ہے. تو پلیز یہ ذرا ایکسپلین کر دیجئے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. آپ سب کی شیئرنگ کا اور سوالات کا جواب میں دے دیتی ہوں. پہلے تو یہ کہ ہم سب واقعی اپنے لیے بھی اور اپنے تمام ایسے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے نام پہ گمراہ نہ کرے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ہم لوگ واقعی خود بھی نہیں جانتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ جو راستہ کتاب میں لکھا تھا وہ کتاب تو بند ہے، تو پھر بات کیا بنے گی، آگے بگڑ جائے گی نا. باقی رہ گئی بات کہ جو آپ کے سوالات تھے کہ بچوں کے کو کس طریقے سے ان کے استادوں کو بھیجا جائے، تو اب دیکھیے کہ مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا تھوڑا بہت تعلق ہے اور جو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان پرسن چاہے دو بات دو جملے بولیں، ہاتھ میں کچھ چیز دیتے ہوئے ساتھ خود بھی بتائیں. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ خود اچھا نہیں بول سکتے تو پھر آپ کوئی اچھا پیپر پرنٹ آؤٹ جس میں ہلکی پھلکی بات لکھے وہ دیں، لیکن دیں خود. کچھ نہ کچھ ایموشنز قائم کریں ان کے اور اپنے بیچ میں تاکہ وہ آپ کی دیوی چیز کو قبول کر لیں. تو بہت اچھی بات ہے، اس کو بہترین طریقے سے آپ دے سکتی ہیں. ایسا بھی انداز ہو سکتا ہے کہ جس میں ان کو یہ نہ فیل ہو کہ آپ صرف اپنی دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ اس میں کوئی چھوٹی سی ان کے فائدے کی چیز بھی ڈال دیں، جس سے یعنی جس کو کوئی دنیا داری کی چیز کہہ سکتے ہیں. اور اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں لیکن مطلب کوئی غلط نہیں. کوئی ایسا نہ کریے کہ جو آپ کے خلاف جائے، لیکن جہاں تک آپ افورڈ کر سکیں کوئی بک کوئی سی ڈی. ایک اور چیز میں نے محسوس کی ہے کہ لوگ بکس نہیں پڑھتے اتنی آج کے دور میں، ٹائم اتنا بزی ہے. ایسے وقتوں میں جو چیز زیادہ جو بندہ کبھی کچھ نہ کرے وہ یہ کہ سی ڈی سننے کی کوئی چیز یا دیکھنے کی کوئی چیز زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. دیکھنے میں بھی شاید لوگ ٹائم لگاتے ہیں، بیٹھنا مشکل لگے ان کو، لیکن سننا ایزی ہے. کوئی جیسے مثال ہے آپ کے ہاتھ سے وہ بیگ لے کے گاڑی میں بیٹھ جائے گا نا، لانگ ڈرائیو ہے، ہو سکتا ہے راستے میں کسی وقت اس کے دل میں لاؤ چیک تو کروں کیا ملا، کبھی کوئی اور سی ڈی گاڑی میں نہ ہو تو وہ لگا دے. تو کوشش کیا کریں کہ لسننگ کے متعلق کوئی چیز دیں، اور بالکل بیسک شروع کی چیزیں دیں ان کو، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اگر کسی کا سوال جو تھا میں نے نہیں کیا تو جواب دیا تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. میرا بیٹا 12 سال کا ہے اور وہ کرسمس پارٹی پر جانا چاہتا ہے. جب میں اس کو منع کرتی ہوں تو اس نے کہا کہ میں وہاں صرف بوائز ہوں گے اور ہم صرف پلے اسٹیشن کھیلیں گے اور پیزا کھائیں گے، وہاں تو کوئی شرک کا کام نہیں ہوگا، پھر آپ مجھے کیوں منع کر رہی ہیں؟ پلیز. ठीक है, देखें कि अगर जो बातें ये, अगर यही चीज़ें सिर्फ है तो फिर और बात है। और फिर मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगी कि हर चीज़ की तबलीग का आखिरी वक्त वही नहीं होता जिस वक़्त वो कोई काम कर रहा है। हमारे हमारी नस्लें और हमारे मुसलमानों के जो बच्चे ऐसी जगहों में जाते आते हैं तो उनको पहले से इतना स्ट्रांगली अपने दीन के बारे में आप लोग एनरिच कर दें कि वो अपने साथियों और अपने टीचर्स के साथ भी, मतलब आम मौक़ों पे भी डिस्कशन करें। तो अगर तो वहाँ कोई शिर्क नहीं, कोई केक नहीं कट रहा या कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई उनका इस्लाम, मतलब क्रिसमस से रेलेवेंट कोई चीज़ अगर नहीं है तो फिर ठीक है, जाने दें। जब रोज़ जाते हैं तो उस दिन भी जाने दें। लेकिन अगर वहाँ कोई ऐसा रिचुअल है और फिर आप क्लियरली कह सकते हैं कि हम मुस्लिम इसमें नहीं करते, तो मौका देख के फिर उसके मुताबिक आप उनकी बात करें। ठीक है, मैं पूरी बात सुने बगैर कुछ कह नहीं सकती कि क्या सिचुएशन है। आई हैव हर्ड दैट फॉर डेड ओनली अमली इबादत कैन बी डन लाइक सदका, हज, ईटीसी, बट नॉट जिस्मानी लाइक नमाज, रोज़ा, कुरान, बट वी कैन से दुआ फॉर देम फॉर रीडिंग कुरान। जी इंशाल्लाह इस पे कहीं ना कहीं बात आएगी तो तफसील आ जाएगी, लेकिन यह कि बहुत सारे अमल हैं जो हम कर भी सकते हैं उनके लिए और हमें उनका नहीं पता होता। तो इंशाल्लाह किसी मुनासिब मौके पे जहाँ बात होगी तो इस पे बात की जाएगी, लेकिन जो बातें अमूमन हमारे यहाँ होती हैं वो बातों में अक्सर चीज़ें ठीक नहीं होती। जिनका प्लीज़ 166 का आंसर सवाल लिखिए ताकि मुझे याद आ जाए तो मैं जवाब दे देती हूँ उसका। या गौस कहना या अल्लाह ताला की अच्छा अस्तग़फ़िरुल्लाह सीने पर जी वो जो आपने बताया था बांध देती हैं, तो आप ख़ुद ही बताइए ये कोई बातें दोनों ही ऐसी हैं कि इस्तफ़्ते क़ल्बा कैसे ठीक हो सकते हैं। गौस कौन है, मदद किससे आती है ना, और सीने पे बांध देंगे तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। अल्लाह ताला बचाए। और ऐसे लोगों के लिए दिल में पिटी फील करें, जैसे भूखे लोग होते हैं ना उनको खाना देते हैं, इस तरह से लोगों को ऐसी कोई चीज़ें ज़रूर दिया करें जिससे वो कुरान से जुड़ जाएं। एकदम इन मौजूआत पे नहीं देनी चाहिए। बाद लोग कहते हैं अच्छा इस मौजू पे कोई आए कैसेट है तो दे दें, सीडी है तो दें, ऐसा ना करें। दिल नरम करें, सुराख करें अभी दिलों में, दिल टूटें फिर अंदर आएंगे। क्यों देंगे क्रिसमस गिफ्ट्स, ये मासूम लोग हैं, दे डोंट नो। जी बिल्कुल, हम सब भी ऐसे थे ना, अल्लाह ताला कहता है तुम पे रहम कर दिया मैंने, उनके लिए रहम की दुआ मांगे। ठीक है, चलिए और मेरे हले ऊपर कुछ नहीं होगा। और अब अगले भी टाइम हो रहा है, आज आपकी अटेंडेंस कम क्यों है, कोई फंक्शन है या कोई प्रोग्राम है या क्या मसला है, क्योंकि आम से तो काफ़ी ज़्यादा आपका टर्न आउट आज कम था। When I try to tell people about Bida, after first time they avoid to even talk to me about the topic. How can I make them understand? जी यही मैंने अर्ज़ की, कैसे लोगों के साथ ऐसी बातें शुरू में ना करें, ज़रूरत नहीं है। और यही बातें तो सिर्फ दीन नहीं है ना, आप एक दफ़ा अल्लाह की किताब से जोड़ें फिर अल्लाह ताला दिल खोल देता है। अच्छा, ट्रेबल टॉक का प्रॉब्लम हर जगह फिर प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब ये हमारे रूम का कोई प्रॉब्लम है, इसको चेक कीजिएगा प्लीज़। अच्छा अच्छा चलिए, अल्लाह ताला सब के लिए आफ़ियत करे। ठीक है जी, फिर यहाँ पे चलिए ओके। अच्छा, काफ़ी चीज़ें इसमें गलूफ में और डिस्कस हो सकती थी, फिर आगे भी आएगी आए तो इंशाल्लाह तो उस पर बात करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।